Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nawet 15 tysięcy zachorowań dziennie podczas kolejnej fali epidemii prognozują eksperci. Burze w całym kraju zapowiadają dziś synoptycy. Nad Włochy nadciąga fala piekielnych upałów. Na Sycylii ma być 48 stopni. Ponad 35 milionów szczepionek przyjęli do tej pory Polacy. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 18 milionów. To jednak wciąż za mało, by osiągnąć odporność zbiorową. Minionej doby wykonano 17,5 tysiąca szczepień. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreślił, że od liczby zaszczepionych osób zależy wielkość czwartej fali epidemii. Może to być nieduża bryza, jeżeli się zaszczepimy porządnie, ale może być ogromna fala, jeśli się nie zaszczepimy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w TVP1, że w tej chwili w pełni zaszczepionych jest 47% dorosłych Polaków. Eksperci prognozują, że to może być ilość zachorowań dziennie około 14-15 tysięcy. Jeżeli w ciągu kilku najbliższych tygodni kilkanaście milionów Polaków się zaszczepi, to będzie około 1000. Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na Twitterze, że dane z ostatniego miesiąca pokazują, iż koronawirusem zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56% wszystkich zakażeń. Dlatego szczepmy się, napisał szef resortu zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Burze w całym kraju zapowiadają dziś synoptycy. Spokojniej będzie jedynie na krańcach południowo-wschodnich, z wyjątkiem Bieszczad, gdzie także spodziewane są niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Burzą będą towarzyszyć większe opady deszczu i porywisty wiatr, mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii. Burze będą miejscami gwałtowniejsze, ponieważ opady deszczu prognozowane w trakcie burz to nawet 15-20 mm, a porywy wiatru osiągać będą do 70, lokalnie nawet 75 km na godzinę. Rano będzie jeszcze pogodnie, po południu zachmurzenie już w całym kraju. Z kolei we Włoszech spodziewane są rekordowe upały. Na południu kraju temperatura może przekroczyć 45 stopni. Synoptycy ostrzegają, że z Afryki do Włoch nadchodzi potężny wyż, który nazwali Lucyferem. Przewidują, że w kilku miejscach na Sycylii temperatura osiągnie 48 stopni. Na Sardynii, w Kalabrii i Apulii ma być ponad 40 stopni, a w Rzymie, Florencji i Neapolu około 35. Najwyższe temperatury spodziewane są w środę i czwartek. Lekkiego ochłodzenia można się spodziewać dopiero po 15 sierpnia. W stan pogotowia postawiono ochronę cywilną. Jej szef Fabrizio Curcio apeluje o ostrożność i współpracę w walce z plagą pożarów. W lipcu na Sardynii spłonęło 10 tysięcy hektarów lasu. Obecnie straż pożarna walczy z ogniem w Kalabrii, gdzie śmiertelnie zatruły się dymem dwie osoby. Jak się szacuje, ponad połowę pożarów wzniecono celowo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Płonie plebania w Nowym Stawie pod Malborkiem. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu jest 12 jednostek straży pożarnej. Jak poinformował oficer dyżurny z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, pożar wybuchł po 4 nad ranem i został już przez strażaków opanowany. Projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który dostosowuje krajowe przepisy do unijnych dyrektyw, zajmie się dziś rząd. W projekcie określono m.in. wprowadzenie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy. Będzie ona potwierdzać uprawnienia kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95 z powodu braku stałego zamieszkania w Polsce. Kolejne wydarzenia muzyczne Polskiego Radia zapowiedziała na antenie trzeciego programu prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. W sobotę w Jastarni odbył się koncert Wakacyjne hity wszechczasów. Na scenie imprezy zorganizowanej przez Radiową Trójkę i Telewizję Polską wystąpili m.in. Urszula, Czerwone Gitary, Sylwia Grzeszczak i Zespół Piersi. Koncert w Jastarni przyciągnął ogromną publiczność i najlepszych polskich artystów, mówiła Agnieszka Kamińska. Pierwsze wyjście Radiowej Trójki do ludzi po długim czasie pandemii. Wszyscy tego chcieliśmy, wszyscy pragnęliśmy. Także artyści, przecież oni byli spragnieni. Jacy byli szczęśliwi na tej scenie, że śpiewają ludzie z podniesionymi rękami. Szczęśliwi, że mogą być wszyscy razem na powietrzu, bez jakichś ograniczeń, bez dystansu. Wspaniale, naprawdę fantastyczna zabawa i to jest dobry początek. Prezes Polskiego Radia zaznaczyła, że Wakacyjne hity wszechczasów staną się imprezą cykliczną. Składamy obietnicę. To będzie tradycja. Trójka w Jastarni, Radiowa Trójka. I jesteśmy za rok znowu. Koncert Wakacyjne hity wszechczasów był transmitowany na antenie trzeciego programu Polskiego Radia oraz w TVP2 i TVP3. To był serwis Trójki. Serwis sportowy przygotował Krzysztof Łoniewski. Po dwóch wyjazdowych porażkach Wisła Płock wreszcie wygrywa w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Na własnym stadionie, z którego roztacza się industrialny widok na Komin Petrochemii, 1-0 pokonała rewelacyjnie spisującego się do wczoraj Beniaminka z Radomia. Ten, gdyby ktoś zapomniał, napsuł krwi potentatom. Najpierw zremisował z Lechem, potem ograł Legię. Tym razem zagraliśmy słabiej, mówi trener Radomiaka Dariusz Banasik. Ta gra dzisiejsza nam się tak jakoś nie kleiła. Od samego początku mieliśmy inne założenia, natomiast gdzieś, można powiedzieć, nie było takiej płynności gry, nie było takiej agresji jak w ostatnich meczach. Zasłużenie przegraliśmy. Uważam, że zespół tutaj Wisły Płock był bardziej zdeterminowany, w pewnych momentach bardziej zdecydowany. Natomiast no, my gdzieś tak byliśmy troszeczkę jakby spóźnieni, tacy ospali. Nie wiem dlaczego, czym to było spowodowane. Zostajemy przy piłce. Wspomniana Legia stanie dziś w Warszawie przed szansą awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Gdyby udało się wyeliminować Dynamo Zagrzeb, legioniści byliby pewni gry w fazie grupowej Ligi Europy, a tu można z Murawy podnieść dużo większe pieniądze niż kopiąc w nowym tworze, jakim jest Liga Konferencji, w której Legia zdążyła sobie już, mówiąc kolokwialnie, miejsce zaklepać. Wracając do rewanżu w Warszawie, trener legionistów Czesław Michniewicz na przedmeczowej konferencji prasowej nawiązał do zremisowanego po jeden spotkania w Chorwacji. Przeanalizowaliśmy się dokładnie to spotkanie pod kątem tego, jak my atakowaliśmy, jak przeciwnik budował swoje akcje. Czasu na poprawę nie ma zbyt wiele, możemy pewne rzeczy przećwiczyć w treningu, ale nie tyle razy, ile byśmy chcieli. Ale mamy bardzo inteligentnych piłkarzy, czasami wystarczy powiedzieć, pokazać, czasami wystarczy przećwiczyć jedno, drugie, trzecie zagranie i to zaczyna funkcjonować. Takie zaangażowanie, takie podejście, jak było w Zagrzebiu, spowodowało, że graliśmy w Zagrzebiu jak równy z równym. Takiego samego zaangażowania, takiej samej postawy oczekujemy w jutrzejszym spotkaniu. Na pewno tak będzie. Z tym na pewno to mimo wszystko na dwoje babka wróżyła, panie trenerze. W każdym razie kibice Legii od 21 będą przeżywać nerwowe chwile. Kibice kolarstwa żyją tymczasem rozpoczętym wczoraj Tour de Pologne. Uczestnicy na razie ścigają się na ścianie wschodniej. Pierwszy etap z Lublina do Chełma wygrał Niemiec Phil Bauhaus. Michał Kwiatkowski finiszował na 10 pozycji. W klasyfikacji łącznej jest jednak 5 dzięki bonifikatom czasowym wywalczonym na trasie. Dziś drugi etap z Zamościa do Przemyśla. W sprawach siatkarskich trenerem PGS Skry Bełchatów został szkoleniowiec reprezentacji Serbii, niejaki Slobodan Kovac, a w tenisowych Magda Linet na pierwszej rundzie zakończyła udział w turnieju WTA w Montrealu. 6-1 i 6-2 pokonała ją Argentynka Nadia Podorowska. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Burzowo w całym kraju z wyjątkiem Rzeszowa i Katowic. Burzowe chmury pojawią się w zasadzie wszędzie na zmianę ze słońcem. 20 stopni w Zielonej Górze maksymalnie w ciągu dnia, 24 w Szczecinie, w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku po 25, 26 do 28 nawet w Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład robot sprzątający Samsung Powerbot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Wytchnienie, swoboda, zachwyt i energia. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zapraszają od 12 do 20 sierpnia na 52. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich oraz pełne emocji Lato w Zakopanem. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.

Metallica w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 8. Czy wysokość mandatów powinna być zależna od wysokości naszych zarobków? Dwie dwójki, siedem trójek. Jeżeli chodzi o zmianę wysokości mandatów, to jak najbardziej jestem za, ale bardziej interesowałoby mnie to, na co te mandaty są przeznaczane i gdzie takie środki później wpływają, jakie konta zasilają, bo jeżeli polskie drogi, remonty, sierocińce, czy jakieś inne domy opieki, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli zasilają one konta generałów, czy rozbudowują administrację państwową, no to jak najbardziej jestem przeciwny i uważam, że to nie ten kierunek. Ja bym tężnie budował. Tężnie, w każdym mieście, żebyśmy zdrowi byli, ale to ja, to jest moja koncepcja tylko. Proszę Państwa, pan tutaj słuchacz szanowny odnosi się do tego, że powstał projekt ustawy, która mówi o tym, że zostaną znacznie zwiększone, wysokość mandatu zostanie podniesiona. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km na godzinę będzie można otrzymać nawet 5000 zł mandatu. Pytanie, czy jest to właściwa droga, żeby to było kwotowo, czy może lepiej uzależnić to procentowo od wysokości naszych dochodów. Kolejny Państwa głos. Są głosy, dywagacje jakieś na temat, jak to zrobić, żeby było proporcjonalne w stosunku do dochodów, że trzeba doświadczeniem majątkowym może jeździć, może coś. Ja nie wiem, jak jest w Skandynawii, ale po prostu ściągnąć rozwiązanie takie, jakie jest w Skandynawii, które funkcjonuje, a nie tutaj, proszę Pana, dywagować nad sposobem. Tak, tylko pan nas zostawił w pewnym zawieszeniu. Takie, to jest niedopowiedziane, takie wężykiem, Jasiu, bo pan nie zdradził, jak to wygląda na Skandynawii, w Skandynawii. Ale dobrze, wrócimy do tego tematu jeszcze zapewne, bo widzę, że telefon cały czas dzwoni, co mnie bardzo cieszy. Dwie dwójki, siedem trójek. Paweł dzielnie odbiera połączenie od państwa, zatem wróćmy do tej dyskusji jeszcze dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Ale najpierw niechaj nam zagra Bartek Deryło i jego wspaniały utwór Burza. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. domu, dam ci klucz na ochronę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz na ochronę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Bartek Deryło i utwór Burza w Trójce, 22 minuty po ósmej. Posłuchajmy jeszcze Państwa opinii na temat wysokości mandatów. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo efekt będzie taki, że mandaty będą płacić pracownicy i emeryci, bo tak naprawdę każdy przedsiębiorca, przynajmniej taki, który ma głowę na karku, to unika płacania podatków, a tym bardziej mandatów. Jeżeli już ktoś chce uzależniać mandat od dochodów, to najprostszą rzeczą by było na przykład procent od wartości auta, którym się porusza. 1% to już taki porządny mandat, a przy dobrym aucie to bardzo porządny. To tyle. Bardzo dziękuję. Wie pan, nie jestem pewien, bo ja ostatnio jeżdżę takim miejskim małym samochodem, który kosztował bardzo niewiele, więc nie wiem, czy to jest reprezentatywne. Z drugiej strony mówimy o procencie od dochodu, nie od zysku. No i teraz właśnie tu się pojawia pytanie, czy ukrywanie dochodów w tym przypadku ma jakikolwiek sens, bo mówimy o dochodzie, nie o zysku. Zatem 2 2 7 3, proszę bardzo, kolejny Państwa głos. Moim zdaniem policja powinna kierować tylko informacje, że dany kierowca popełnił takie i takie wykroczenie do skarbówki, a to skarbówka powinna naliczać wysokość kary. To ja już wiem, co by tam było. 2 2 7 3, zapraszam do dyskusji. Teraz Agresiva 69 w utworze Jeden Dzień z doskonałej płyty In. Polecam w całości. Świat się pora na trójkę. Na zegarach 8:30. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ponad 2,5 tysiąca kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu, dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tysiące kilometrów oraz pełna sieć autostrad i dróg ekspresowych. Koszt ogłoszonego właśnie programu budowy dróg krajowych do roku 2030 wyniesie ponad 291 miliardów złotych. PKP Intercity i PKS Polonus integrują systemy sprzedaży biletów. Na razie oba systemy udostępniają rozkład jazdy partnera, a po naciśnięciu opcji kup bilet przekierowują na jego stronę. Docelowo oferta PKS Polonus zostanie włączona do wspólnego biletu. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, przewoźnicy kolejowi i autobusowi powinni ze sobą współpracować. Kolej i transport autobusowy mają wspólny cel – zapewnić jak największe możliwości dojazdu. Kluczowa jest tutaj współpraca przy tworzeniu wspólnej oferty, co właśnie się dzieje. Pociągi i autobusy nie muszą ze sobą konkurować, mogą się wzajemnie uzupełniać, bo tam, gdzie po torach kolej nie dotrze, tam pasażera dowiezie przewoźnik autobusowy. Wspólny bilet jest dostępny dla pasażerów od grudnia 2018 roku. W projekcie uczestniczą PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Polregio, Koleje Mazowieckie, Wielkopolskie, Małopolskie, Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz Arriva. W lipcu po raz pierwszy w tym roku warszawskie lotnisko Chopina obsłużyło milionowego pasażera w ciągu miesiąca. Była nim kobieta, która przyleciała z Barcelony. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00. Zapraszam. Mapy pogodowe twierdzą, że dzisiaj w kraju temperatury zostały rozdzielone w miarę porówno, ale niestety burzowe chmury także. Nie zagrzmi jedynie w Katowicach i w Rzeszowie. Reszta kraju może spodziewać się przejściowych burz. Temperatury od 20 stopni w Zielonej Górze, tutaj najchłodniej, po 28 w Krakowie i Rzeszowie oraz Katowicach, tutaj najcieplej. Pozostałe części kraju maksymalnie w ciągu dnia 25 stopni. Takich temperatur należy się tam spodziewać. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. I've been trying to hide it, trying hard to deny it. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut pozostało do godziny 9. Jeden z naszych słuchaczy proponował rozwiązanie takie, jakie jest w Finlandii, to cytat, rozwiązanie dotyczące wysokości mandatów za wykroczenia drogowe. Cóż to znaczy, że system taki, jaki jest w Finlandii? Na temat Finlandii, jak to jest tam robione, jest bardzo prosto. Taki, jaki mamy PIT, policja ma dostęp i na tej podstawie robi. Jeżeli ktoś jest bezrobotny, to dostaje roboty publiczne w jakimś miejscu do odpracowania. Natomiast jeżeli jest obcokrajowiec, to jest wtedy podaje się zawód i oni szacunkowo na podstawie zawodu, jakie ktoś osiąga dochody, taki wysoki jest koszt mandatu. Najwyższy w Finlandii to Pira Zydrzwi, jeden z byłych prezesów Nokii po dostaniu premii, to jest jakieś 123 tysiące euro. Tak, słyszałem też, że chyba zatrzymano mu bardzo drogi samochód. 2273 to jest numer do nas. Po pierwsze, nie wiem, kto by miał ustalać, kto ile zarabia, bo jeżeli miałby to sam mówić kierowca, to bym powiedział, że najmniej zarabiam. Ale po drugie, jestem tego zdania, że jeżeli kogoś stać na samochód, na paliwo, na opłaty, to jak raz zapłaci mandat, to będzie nauczka na całe życie i będzie uważał, jak dalej jeździć. Bardzo dziękuję za głos rozsądku. Szanowni Państwo, pora na mnie, abym opuścił studio radiowej Trójki, ale to nie oznacza, że coś się kończy, raczej coś się zaczyna, a konkretnie letni salon Trójki, który poprowadzi dla Państwa Marcin Jagiełowicz. To już za moment. Gościem będzie pan Janusz Dziano, warszawianista, autor książki o Stefanie Wiecheckim. Program dzisiejszy zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, bardzo dziękuję, a program przygotowali Magdalena Złotnicka, Paweł Turski, Piotr Puchalski, Kuba Marcinowicz oraz Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Ciechański i bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Wrócę jutro o godzinie 6 rano na antenę radiowej Trójki. Na dowidzenia, wspaniałe siły połączone, czyli Lemmy Kilmister i Scott Ion w utworze, który kiedyś nagrali i zagrali panowie z zespołu The Beatles. Tymczasem rockowa wersja tego dzieła brzmi o tak. Come on and look it on out. Panie Marcin Egiełowicz, dziś 10 dzień sierpnia, 125 lat temu urodził się Stefan Wiechecki, satyryk, publicysta, dziennikarz, Homer Warszawskiej ulicy, tak go nazwał Julian Tuwim. I dzisiaj o jego specyficznym poczuciu humoru i pasji do języka polskiego i chyba szczególnie do takiego języka polskiego w wydaniu warszawskim. Naszym gościem jest Janusz Dziano, warszawianista, autor książki Ech, panie Wiech. Dzień dobry panu. Moje uszanowanie, witam państwa, witam pana. No właśnie, gwara warszawska to jest coś, co Stefana Wiecheckiego pasjonowało. Czy ta gwara warszawska jeszcze żyje? Gwara warszawska żyje. Co prawda jest to już takie wydanie dość mocno okrojone. W tej chwili, jeśli chcemy jeszcze posłuchać tego wszystkiego, co reprezentowała sobą gwara, to trzeba się udać na Stary Bazar. No, Różycki już praktycznie zmienił się w bazar praktycznie nowoczesny, ale jeszcze pod Halą Mirowską czy w innych tych takich nawet lokalnych bazarach, gdzie warszawiacy handlują czym się da i jak się da, tam jeszcze elementy gwary warszawskiej są. No to są takie słowa klucze na pewno czytelne dla warszawiaków. Pytanie, czy w różnych częściach Polski te dialekty, gwary, to jeszcze jest żywe? Może to jest coś, co się teraz odradza? Jak najbardziej jest żywe i ogromny szacunek z mojej strony dla górali, którzy pielęgnują swoją gwarę, wspaniałą zresztą, dla Kaszubów, dla Wielkopolski, bo to są gwary tak zwane ludowe bądź regionalne. Natomiast jeśli chodzi o gwarę warszawską, jest to już zdecydowanie gwara miejska. Tak jak swoją gwarę posiadał Poznań czy posiadał Kraków, troszeczkę inaczej to funkcjonuje, ale gwary, te ludowe gwary terytorialne tak zwane, no one są w dalszym ciągu hołubione i tam to funkcjonuje naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. No to muszę pana poprosić o jakieś przykłady tej gwary warszawskiej, żebyśmy może ją jakoś usłyszeli. No wiesz pan, czemu nie? Można pojechać. Nie ma sprawy. Gwara warszawska, język naszych ojców i matek, tak się to mówiło, tak się to hołubiło i wszystkie żeśmy się rozumieli natychmiast i musowo. To jest w pewnym sensie, może mnie pan poprawi, ale to jest w pewnym sensie też język troszkę niższych warstw społecznych, może troszkę język przestępczy? To znaczy nie, tutaj warto byłoby rozróżnić, bo funkcjonowało coś, co nazywało się gwarą, żargonem przestępczym i to jak gdyby funkcjonowało w zasadzie oddzielnie. Wejście języka przestępczego do mowy warszawskiej, gwary warszawskiej już, tak to trzymajmy, to są dopiero lata 50-60, czyli powojenne, gdzie był ten tak zwany ruch ludzi git i obowiązywała wówczas, słownictwo obowiązywało zwane grypserą. to się wtedy przeniosło tutaj jak gdyby poza kraty, poza mury więzienne i weszło do obiegu. Natomiast przed wojną to były bardzo wysublimowane dwie niezależne od siebie warstwy, bo na czym polegał żargon więzienny? Żeby nikt spoza tego towarzystwa nie był w stanie zrozumieć, o czym oni mówią, a przede wszystkim tak zwany klawisz czy profos. Gwara warszawska to był język ogólnie zrozumiały dla wszystkich, aczkolwiek tutaj w tym momencie zaznaczę, że wiele różnych gwar z Polski miało ogromny wpływ na to, jak się w Warszawie mówiło. Z Polski nie tylko, prawda? Tak, tak, tak, bo... To są też zabory, prawda? Są zabory. Trzy główne nurty to był chyba największy w wydaniu, w słownictwie, w użyciu, to była gwara zaczerpnięta bezpośrednio z języka jidysz. I tutaj tych przykładów można by było mnożyć. Kolejną grupą były tak zwane rusycyzmy. Jeszcze odrębną część stanowiły germanizmy, bo Warszawa przecież była miastem wielowyznaniowym i tutaj jak w Tygle, jak w Kotle mieszały się różne kultury, różne religie i w tym momencie różna mowa tych ludzi, którzy ze sobą musieli się porozumieć. I to się generalnie pięknie przenikało, trafiało do języka potocznego i nikogo nie dziwiło, jak ktoś niebędący Rosjaninem mówił ustrojstwo albo mówił inne słowo zaczerpnięte z języka rosyjskiego. Podobnie było z germanizmami, wichajster czy w żydowskim melina. To wszystko grało na jednym warszawskim rynku słownym. No i to jest szalenie interesujące, że mamy inteligenta Stefana Wiecheckiego, który podsłuchuje gdzieś tą gwarę warszawską, chodzi po ulicy, w pewnym momencie zostaje nawet sprawozdawcą sądowym, pisze dla prasy i pisze właśnie tym językiem, prawda? Tak było, z tym, że zanim Stefan Wiechecki stał się sprawozdawcą, człowiekiem, który bywał na rozprawach w sądach grodzkich, bo stamtąd czerpał jak gdyby pomysły na to, co tworzył, to wcześniej, jeszcze będąc dzieckiem, w pewnym momencie rodzina Wiecheckiego zamieszkała w pobliżu przedwojennego bazaru, który nazywał się bazarem Kercelego, popularnie zwanym przez warszawaków Kiercelakiem, bo to było bardzo ważne, Kiercelak. I on tam jako dzieciak między tymi straganami, budkami urzędował, przemieszczał się, ludzie go poznali, nawet ci handlarze, nawet ci, którzy tam jak gdyby no, tworzyli tę otoczkę taką dość nieprzyjemną, wręcz przestępczą. Nazywali go później po prostu Wiecheczakiem i chłopak miał absolutną dowolność w przemieszczaniu i poruszaniu się po całym obszarze tego największego wówczas w całej Warszawie bazaru, targowiska. Mam przed sobą właśnie tę pana książkę. Przyniósł pan, to jest też bardzo ładnie wydany album. No i przyniósł nam pan jakieś próbki z Wiecha, felietonów. No i te postaci, prawda? Teofil Piecyk, Apolonia Karaluch. No tak. Ja może taką ciekawostkę tutaj przytoczę, bo sam byłem bardzo radosny i uszczęśliwiony. Wprost jak przeglądając, odsłuchując w zasadzie zasoby Polskiego Radia, znalazłem wywiad ze Stefanem Wiecheckim, gdzie zdradza swoje tajemnice na tak zwany przepis na pisarstwo. O proszę. Przykładowo. Pomysł pisania recenzji na pana Wątróbkę zrodził się we mnie kiedyś podczas jakiegoś przedstawienia klasycznej sztuki w Teatrze Narodowym. Za mną siedzieli państwo, którzy dość głośno komentowali sztukę i udzielali sobie wyjaśnień co do jej treści. W pewnym momencie pani rzekła do pana: a jak ci się podoba ta królowa Krystyna? Owszem, tłusta baba, ale mimo tego król nie powinien dać siebie parasola robić i zapidzie jej na powietrze świże razem z tym rudym kochankiem. To wystarczyło. Resztę jakoś sam napisałem i wyszła jedna z recenzji. Piękne. I do tego archiwum już pan dotarł po tym, jak ta książka była w druku, przy którym tak, ma przed sobą. Tak, ta książka już była w redakcji technicznej, poszła do tak zwanego łamania, czyli technicznego przygotowania do bezpośrednio do druku, a ja cały czas gdzieś jeszcze pozyskuję materiały, bo dojście do czegokolwiek. Ja powiem tak na marginesie. Stefan Wiechecki był takim dosyć skrytym człowiekiem, jeśli chodzi o jego losy, o jego dzieje, o jego stosunki międzyludzkie i do tego wszystkiego trzeba było docierać. Nie było to łatwe, tym niemniej no, wydaje mi się, że sporo zebrałem, a największą dla mnie pochwałą jest zdanie reprezentanta rodziny potomków Wiecheckich, który powiedział: panie Januszu, pan o Wiecheckim wie więcej niż my. I to jest całe dla mnie wspaniałe uznanie i podziękowanie jeszcze raz dla potomków rodziny Stefana Wiecheckiego. Czyli Stefan Wiechecki cały czas jeszcze jest do odkrycia. Jest, jak najbardziej jest. Ja przeglądam pasjami, szukam w opracowaniach, w gazetach całe zbiory gazet. Wiech pracował przede wszystkim w takiej instytucji, która nazywała się Dom Prasy Polskiej. I tam Dom Prasy Polskiej, budynek jeszcze jest na Marszałkowska 2-4, także z tej strony tutaj miał jak gdyby dojście do wszystkiego, co było związane z drukiem, z wydaniem swoich felietonów. Jego sława stał się tak popularny, że w pewnym momencie Gwara Warszawska, ona nie tylko była językiem wziętym z tych dołów społecznych warszawskich, ona trafiła także na salony. I na salonach Gwara Warszawska robiła wręcz furorę. Gwary Warszawskiej używał prezydent Starzyński w wypowiedziach, oczywiście wybierając odpowiednie dla okoliczności słowa. Podobnie robił minister... Pewnie nie mówił serwus, prawda? No, bywało tak, że mówił serwus. Natomiast nasz minister spraw zagranicznych, Józef Beck, z pasjami zaczytywał się w książkach Wiecheckiego i kiedyś nawet na dworcu przed wyjazdem w delegację zagraniczną na jakieś spotkanie, jeden z reporterów zapytał go, jak będzie umilał sobie czas tak długiej drogi. On powiedział w jeden możliwy sposób. Będę czytał książkę Wiecha. I to jest właśnie wykładnik tego, co Wiech znaczył dla warszawiaków, dla Warszawy, różnych społeczności, różnych pokoleń i różnych jak gdyby zawodów. No był czymś bardzo, bardzo ważnym. Jego rolę po wojnie starano się bardzo zdecydowanie umniejszać. W latach 50. ze szkół jego książki nigdy nie były w spisie lektur, ale książki jego były w bibliotekach szkolnych. W latach 50. te książki skrzętnie usunięto. Wiech stał się jak gdyby symbolem epoki, z którą nowa władza, powojenna władza, starała się walczyć wszelkimi sposobami. I stąd się wzięło to jak gdyby pewne zapomnienie. Owszem, wydawał w dalszym ciągu książki. Do swojej śmierci, czyli do 1974, musiałbym zerknąć roku. W 70 roku wydał tę swoją jedyną biografię, która dla mnie stanowiła jak gdyby punkt wyjścia do podjęcia, do zbiórki materiałów, a wydał tych książek naprawdę kilkanaście. Warto może właśnie z okazji tej 125. rocznicy urodzin Wiecha w takim razie go troszkę odświeżyć. Zastanawiam się, czy jeszcze jakiś taki mikrosłownik Gwary Warszawskiej może na koniec. W tym momencie... Żebyśmy się troszkę tego języka gwarowego nauczyli, nawet chociażby to miało być tylko parę słów. To znaczy tak, powiem jakie były dwie różnice. W zasadzie w podobnym znaczeniu. Na Woli, która była bardziej miejscem, gdzie używało się germanizmów, no to bardzo szeroki temat, nie będę rozwijał. Było słowo klucz, najpiękniejsze słowo w Gwarze Warszawskiej, jest to słowo Wichajster. Od niemieckiego Wichajster, co to jest? No wówczas naród warszawski nie miał takiej politechnicznej wiedzy, nie był oblatany, w związku z tym, jak pytał go właściciel z reguły niemieckojęzyczny, co to jest, no on musiał mu na to odpowiedzieć. A to pytanie padało Wichajster. Jak nie wiedział, no to mówił, że to jest Wichajster, po prostu. Natomiast z drugiej strony Wisły to było ustrojstwo, czyli też bliżej nieznana, nieokreślona rzecz, ale ustrojstwo już typowo pochodzenia rosyjskiego, czyli typowy rusycyzm, bo z tamtej strony Wisły było tych rusycyzmów bardzo, bardzo dużo. Książka jako taka. Polecam książki Gwara Warszawska dawniej i dziś profesora Bronisława Wieczorkiewicza. Jest dla mnie to jest mój idol językowy, jeśli chodzi o Gwarę Warszawską. Na nim jak gdyby opieram swoje i zdobycze i całą wiedzę, którą staram się przekazywać na spotkaniach ze mną. Miejmy nadzieję, że no to może jest okazja do tego, żebyśmy w różnych miejscach Polski też odkryli tego typu perełki. Janusz Dziano, warszawianista i autor książki Ech, panie Wiech, no i rzeczywiście członek zarządu, tak? Stowarzyszenia Gwara Warszawska również. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moje uszanowanie, kłanie się państwu. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku.